odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Wszechstronny, ładowny, bezpieczny. Produkowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października i czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W Sejmie dziś informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nową strategię migracyjną przedstawi jutro premier Donald Tusk. Mówił o tym w Polskim Radiu szef MSWiA. Znacznie zwiększono budżet programu Mój Prąd. Z informacją rządu na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ubiegłym roku zapoznają się dziś posłowie. Przepisy pozwalające wyeliminować z przestrzeni publicznej tzw. zabójców drogowych opracowuje międzyresortowy zespół ekspertów, powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chcemy wspólnie ustalić różne rozwiązania dotyczące czy to podejścia do tego tak zwanego zabójstwa drogowego, czy też do kwestii innych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, urządzaniem wyścigów na drogach publicznych, czy różnych zachowań, które są niebezpieczne. Staramy się podchodzić do tej kwestii w sposób taki odpowiedzialny, żeby te zmiany były przemyślane, a nie tylko i wyłącznie nastawione na osiągnięcie krótkoterminowego celu politycznego. Powinno się wprowadzić konkretne kary, które faktycznie uniemożliwią jazdę nieupoważnionym kierowcom, mówi były policjant, ekspert do spraw bezpieczeństwa drogowego Marek Konkolewski. Wprowadzić nadzór elektroniczny, ażeby służby miały możliwość weryfikacji, czy osoba po tak zwanym zakazie nie kieruje samochodem. Konfiskatę pojazdów, ale konfiskata fakultatywna, orzekana przez sąd po rozpoznaniu każdej sprawy indywidualnie. Prokuratura ma dziś przedstawić zarzuty Tomaszowi U., który w środę potrącił pieszego na pasach i uciekł. Do wypadku doszło na rondzie Tybetu w Warszawie. Jest on kierowcą autobusu, który 4 lata temu spadł z mostu Grota Roweckiego i sąd wydał w jego przypadku dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Nową strategię migracyjną przedstawi jutro premier Donald Tusk. Szef rządu będzie mówił o rozwiązaniach nie tylko dla Polski, powiedział w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W tym będzie też to, co ujął jako pewna strategia, pewien pomysł dla Europy, więc to będzie szersze niż tylko strategia migracyjna dla Polski. Premier chce w tej sprawie powiedzieć, jakie jest nasze stanowisko. Premier Donald Tusk zapowiedział przedstawienie nowej strategii migracyjnej po konsultacjach międzyrządowych i rozmowach z czeskim premierem Petrem Fialą w Pradze. Polska i Czechy chcą wspólnie przekonywać państwa członkowskie Unii Europejskiej do zwiększenia ochrony granic i ukrócenia nielegalnej migracji do wspólnoty. Za większością ataków Pegasusem w Polsce kryły się motywy polityczne, a nie bezpieczeństwa państwa, mówią członkowie Sejmowej Komisji Śledczej o inwigilacji liderek strajku kobiet. Jak donosi TVN24, szpiegowskiego oprogramowania użyto wobec jednej z liderek organizacji Klementyny Suchanow, a wobec Marty Lempart usiłowano jej użyć. To kolejny przypadek użycia Pegasusa wobec osób, które ówczesna władza uznawała za groźne dla siebie, mówi wiceszef komisji Marcin Bosacki. Poseł zwrócił uwagę, że działania takie realizowało nie tylko CBA, ale też ABW. Wytoczono zarzuty kontrwywiadowcze przeciwko aktywistce, autorce pani Klementynie Suchanow. Prawie na pewno chodziło tylko o to, żeby w sposób formalny zaczepić o jakiś zarzut jej inwigilację Pegasusem po to, żeby poznać działania strajku kobiet. Pegasusem inwigilowani byli m.in. polityk Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza, były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i generał Waldemar Skrzypczak. Rząd zwiększa budżet programu Mój Prąd z 400 milionów złotych do 1,25 milionów. Chodzi o dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz magazynów energii i ciepła. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dotychczas w ramach tej transzy wpłynęło wniosków na blisko 600 milionów złotych, 50 prawie tysięcy i z tego 18 400 to wnioski na magazyny energii, przydomowe magazyny energii, a 6,5 tysiąca na przydomowe magazyny ciepła. W 6. naborze programu można otrzymać nawet do 28 tysięcy złotych dofinansowania. Moc bibliotek. To hasło tegorocznej Nocy Bibliotek. Jubileuszowa 10. Akcja rozpocznie się wieczorem w tysiącach placówek w całej Polsce. Nocy Bibliotek towarzyszy akcja Podziel się książkami i akcja pomocy bibliotekom, które ucierpiały podczas powodzi. Mówiła o tym w porannym Zapraszamy do Trójki Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, koordynatorka akcji. Żeby było właśnie tak bardzo ekologicznie, ekonomicznie, proponujemy takie rozwiązanie. W prawie wszystkich bibliotekach biorących udział w Nocy Bibliotek, które można sprawdzić na mapie, stoją regały z logiem pomoc i z linkami do zrzutek, czy numerami kont, ale głównie z linkami, i też jest otwarty komputer, gdzie można zrobić wpłatę, a równocześnie z tej półki wziąć jakąś książkę. Czyli po prostu książki stały się cegiełkami. I te książki właśnie przynośmy, biblioteki wybiorą jakieś do księgozbioru, które są poszukiwane, a reszta trafia na taką półkę i staje się cegiełką. Czyli przynosimy, pomagamy. Uroczysta inauguracja Nocy Bibliotek o 19:00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, Skarbcu Biblioteki Narodowej. W wydarzeniu świetny koncert Stanisława Sojki. Na finał odbędzie się gratunkowe silent disco w podziemiach pałacu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:55 i o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski. Byłeś kiedyś na silent disco? Byłem. Nawet znam człowieka, który sprowadził ten biznes do Polski. No i jakie impresje? Biznes w sensie, no, jako dobra, pierwszy dobra. To organizował. Jakie impresje? Podobało ci się? To było dziwne doświadczenie. Okay. Bo jednak każdy tupał w innym rytmie. Tak, bo ja kiedyś tylko obserwowałem tych, którzy byli na Silent Disco. Rzeczywiście wygląda to egzotycznie. Muszę kiedyś spróbować. No dobrze, no teraz o sporcie i na początek nie najlepsze wiadomości zza Wielkiego Muru. Magda Linet zakończyła całkiem niedawno swoją zresztą udaną przygodę z turniejem WTA w Wuhan w Chinach, gdzie na szczęście znów da się grać w tenisa, a nie wspominać nieszczęsnego nietoperza. Magda 0-6 i 4-6 przegrała z czwartą obecnie rakietą świata, ledwie 20-letnią Amerykanką Coco Gauff. Przed nami to stosunkowo niebawem mecz o tę samą stawkę i w tym samym turnieju Magdaleny Fręch. Rudowłosa łodzianka na papierze będzie mieć jeszcze trudniej. Zmierzy się z przyszłą liderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką. Szczypiorniści Industrii Kielce w Lidze Mistrzów mierzyli się na wyjeździe z Magdeburgiem i wracają z miasta, w którym spoczywa Otton I i miasta aż 40 dzielnic Starczą. Zwyciężyli po super zaciętym spotkaniu 27-26. O klasie rywala wspomni drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Przemyślana i skoncentrowana gra w ataku pozwoliła nam cieszyć się z bardzo ważnego i trudnego terenu, jak wygrać z Magdeburgiem. Przecież to jest ekipa, która jest aktualnie mistrzem Niemiec i trzykrotnym zdobytą Superglobu, więc bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy, wracamy na zwycięskie tory w Lidze Mistrzów. 150 km na wschód w tych samych rozgrywkach jedną bramką przegrali piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock. 24-25 ulegli w Berlinie Lisom, czyli ekipie Füchse. To niestety czwarta porażka Wisły w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Ręczną zamieniamy na piłkę kopaną. W Lidze Narodów ciekawie zapowiadało się wczorajsze spotkanie na Stadio Olimpico i rzeczywiście w Rzymie nudy nie było. Były za to 4 gole, czerwona kartka dla gospodarzy i finalnie remis po 2 w meczu Włochów z Belgami. Izrael z kolei dostał lekcję futbolu od Francji. Le Bleu wygrali na wyjeździe 4-1. 3-1 siatkarki Stali Mielec pokonały w jedynym wczorajszym spotkaniu w Tauron Lidze przed własną publicznością Chemika Police. Aż 23 punkty zdobyła atakująca Stali Oliwia Sieracka. Pokazałyśmy kawał dobrej siatkówki pod względem takim mentalnym i takie opanowanie w trudnych momentach, bo Chemikowi waleczności nie można odmówić. Kurtuazyjne i lapidarne podsumowanie meczu Oliwii Sierackiej kończy serwis ostatni o poranku za godzinę. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Jakąś dobrą torbę trzeba dziś zabrać na Noc Bibliotek, bo będzie dziś padać, od razu mówię, żeby nie było. Suchą wyspą tak naprawdę pozostać może dziś tylko centrum kraju. Poza tym deszcz, a w Tatrach także deszcz ze śniegiem i śnieg nad morzem, możliwe również burze, no i będzie chłodniej niż w ostatnich dniach, na ogół od 11 do 15 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Mamy 7:58. Zapraszamy do Trójki. I Państwa kolejne głosy w sprawie książek wartych uwagi. Chciałbym polecić wszystkim czytelnikom, którzy chociaż trochę się interesują historią Polski, dwie pozycje z ostatnich kilku lat. To są książki pod tytułem Kajś i Odrzania. To są książki napisane świetnym językiem, takim nowoczesnym, niearchaicznym, niewysilonym, tylko swobodnym, i one opowiadają historię Śląska i historię ziem odzyskanych, perspektywy ludzi, którzy tam mieszkali, którzy szukają swojej tożsamości. Naprawdę polecam wszystkim, bo to jest lektura, od której nie można się oderwać. Dziękujemy za ten głos. Zapraszamy także do kolejnych. No, Michał Nogaś też nam coś dzisiaj na pewno poleci, ale to około 8.40 wcześniej, bo za kilka minut Renata Grochal i Przemysław Czarnek. Rozmowa teoretycznie bez uników. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Po raz trzeci dziś mówimy Państwu dzień dobry. Hej, Imuka w Trójce i w towarzystwie tego utworu dopłynęliśmy do 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji. Witam pana. Dzień dobry. Kłaniam się państwu. Na początek mam dla pana zagadkę. Arogancki, brutalny, czasem niezwykle prymitywny, ale dobry mówca. Kto to powiedział o panu? O mnie? Myślę, tak? Że o Donaldzie Tusku ktoś nie, to powiedział. Nie mam pojęcia. Krzysztof Śmiszek, europoseł Lewicy, który był zbulwersowany, powiedział, że to hańba, że pan występował w kościele i prowadził pan agitację. Czy kościół to jest właściwe miejsce do prowadzenia agitacji politycznej? Serdecznie pozdrawiam Krzysztofa Śmiszka i wszystkich kolegów z Lewicy i zapraszam serdecznie do kościoła. Ale zaprasza pan na wiec wyborczy, czy zaprasza pan na modlitwę? Na modlitwę, bo tam była modlitwa. Przyszło 600 osób. Po pierwsze byłem zaproszony przez Kościół, dlatego że to było spotkanie organizowane nie przez partię, tylko przez rodzinę Radia Maryja i przez Ojców Redemptorystów. Przyszło 600 osób, którzy się nie zmieścili w salce na 150 osób. Rodzina Radia Maryja od 30 lat często spotyka się w kościołach. I tam była dyskusja o Matce Bożej, o historii Polski, o chrześcijaństwie, o wielkich zwycięstwach które poprzedziła wielka Pan modlitwa. Tak to było. Tak to było. Wielka modlitwa. Więc serdecznie zapraszam na modlitwę, a wszystko zaczęło się koronką do Miłosierdzia Bożego. To się robi w kościele. Naprawdę, Krzysiu, zapraszamy. To ja zacytuję panu fragment tej modlitwy. To wy musicie wytłumaczyć, kto Polskę zwija, a kto rozwija. Kto stoi pod krzyżem, a kto z nim walczy. To prawda. Kto stoi za polskością, za Polską, a kto występuje przeciwko Polsce, przeciwko polskiej tradycji i kulturze. Tak jest. Jaka to modlitwa? To było po modlitwie, natomiast nie była to, jak pani widzi, nie było tam żadnego nazwiska polityka, ani żadnej nazwy partii politycznej. Ale wie pan, to jest agitacja. Natomiast, wie pani, dzisiaj też robimy agitację. Każdy, kto wypowiada jakiś pogląd, może być posądzony o agitację. Ksiądz na ambonie też w jakimś sensie agituje, bo wygłasza poglądy. Myśmy mówili o chrześcijaństwie i o roli chrześcijaństwa i krzyża właśnie. Panie pośle, ja chcę pana i krzyża właśnie zapytać. W historii Polski. Pan jest osobą inteligentną. Jest pan profesorem, nasi słuchacze też są inteligentni. Przeczytałam fragment tej, jak pan to nazwał, modlitwy. To nie czy jest modlitwa, Kościół modlitwa była to jest właściwe miejsce do prowadzenia agitacji wyborczej? Pani redaktor, właśnie zamykają oddziały w szpitalach, ludzie są wypraszani z oddziałów z zabiegów planowych. Właśnie wali się na naszych oczach wymiar sprawiedliwości, a my rozmawiamy o tym, że rodzina Radia Maryja od 30 lat spotyka się w kościele i będzie się spotykać. Czy polityk powinien stawać obok ołtarza i stamtąd wygłaszać treści polityczne. Dlaczego nie zaprosiliście tych ludzi? Przepraszam, chcę dokończyć. Dlaczego nie zaprosiliście tych ludzi do Biura Prawa i Sprawiedliwości? Bo to ci ludzie mnie zaprosili. Ale Uwierzy pani? Uwierzę, ale czy pan ma obawy, że nie przyszliby tak licznie na wiec PiSu? Musi pan iść do kościoła, żeby agitować? Nikt się nie spodziewał 600 osób na spotkaniu. Nie spodziewali się ojcowie redemptoryści, którzy mnie zaprosili. I rodzina Radia Maryja, która mnie zaprosiła. Pojechałem do Krakowa. Zajechałem na godzinę 14 do Krakowa. Zjadłem skromny obiadek z moimi kolegami. I na 15 zajechałem właśnie na Zamojskiego, nie pamiętam nawet numeru, pod którym jest to sanktuarium i to miejsce. Zajechałem tam, a tam tłum ludzi mówił, że nie ma już miejsca w salce i chcą być w kościele. Ojciec proboszcz powiedział, no to dobrze, to... A pan jest katolikiem? Oczywiście. Nie miał pan problemu z tym, że nie łączy się sakrum z profaną? Ale Kościół to jest miejsce przeznaczone do modlitwy, a nie do agitacji wyborczej? Wielce szanowna pani redaktor, byłem gościem spotkania, które organizowali redemptoryści i rodzina Radia Maryja. Rodzina Radia Maryja spotyka się bardzo często w kościołach. Nie w czasie mszy świętej, nie w czasie nabożeństw, tylko zupełnie poza mszą świętą, poza nabożeństwami i rozmawia o rzeczach bardzo poważnych, jak symbol krzyża i krzyż jako wartość w historii państwa polskiego. Tylko pan nie rozmawiał o krzyżu, tylko pan rozmawiał o tym, że kto jest za polskością, a kto występuje przeciwko Polsce. Jak ktoś występuje przeciwko krzyżowi, widzę, że nie pójdziemy dalej w tym wątku. Ale podsumujmy to, szanowna pani redaktor. Otóż rodzina Radia Maryja spotyka się od 30 lat w kościołach i spotykać się będzie i nikt wierzących, zwłaszcza niewierzący, z kościoła nie wygoni. Ale rodzina Radia Maryja przychodzi do kościoła pewnie po to, żeby się pomodlić, tak jak większość katolików, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie przychodzą się modlić, tylko przychodzą agitować. No to niech zaproszą Krzysia Śmiszka. Ciekawe, czy przyjdzie. Może przyjdzie. Chcę pana zapytać, jutro Kongres Prawa i Sprawiedliwości, czy dojdzie do połączenia PiSu z suwerenną Polską? Nie wiem, bo o tym będzie decydował kongres i delegaci, natomiast ja mam nadzieję, że tak będzie. To jest rzecz dość naturalna w tym sensie, że nasi przyjaciele z suwerennej Polski są posłami Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i to chyba jednymi z bardziej aktywnych, zwłaszcza duża część z nich. Więc będzie to naturalne połączenie. Jeśli do niego dojdzie, ja się będę cieszył. A zgadza się pan z Michałem Dworczykiem, który mówi o Zbigniewie Ziobro. Cynik grający wyłącznie na siebie, nie wygramy z nimi wyborów. Mówiłem już do Michała Dworczyka i osobiście, i za pośrednictwem mediów, do mojego serdecznego przyjaciela Michała Dworczyka, żeby się opanował i tego typu rzeczy nie mówił, zwłaszcza dzisiaj. Ale dlaczego? No on mówi to, co myśli. Myślę, że kierują nim jakieś emocje, jakieś negatywne emocje. Każdy ma jakieś negatywne emocje. To jest ogromna partia. Prawo i Sprawiedliwość to nie jest łódka, którą można sobie sterować w lewo i w prawo jak motorówką na 2-3% poparcia. To jest ogromna partia, która ma około 35% poparcia w społeczeństwie. I w tej sytuacji wypowiadanie tego rodzaju uwag jeszcze na antenie medium, które jest nieprzychylne prawej stronie sceny politycznej, nie jest dobrą rzeczą. Michał to wie, już zrozumiał. Zrozumiał i teraz już nie może chodzić do mediów, ale chcę pana zapytać, czy oni nie są obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości? Zbigniew Ziobro wezwany przed komisję śledczą w sprawie Pegasusa. Michał Woś zarzuty prokuratorskie ma postawione. Marcin Romanowski wezwany do prokuratury w celu przedstawienia zarzutów. Michał Woś ma zarzuty za to, że podpisał decyzję o zakupie Pegasusa w celu wykrywania przestępstw i to na wielką skalę. Pan Marcin Romanowski jest wzywany do prokuratury po tym, jak został rozebrany przez służby zupełnie niezgodnie z prawem, bo nie uchylili mu immunitetu międzynarodowego, za to, że przekazywał środki z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP i dla kół gospodyń wiejskich. Wiecie państwo, no, farsa, która się dzieje na naszych oczach jest taka, że to, co się dzieje z suwerenną Polską, nie jest dla nas obciążeniem, tylko wyłącznie ewentualnie zaletą, dlatego że na naszych oczach kompromituje się służba pana Bodnara i to przy okazji spraw związanych z suwerenną Polską. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. A jakie przestępstwo popełniła Klementyna Suchanow, jedna z liderek Kongresu Kobiet, jedna z liderek strajku kobiet, która była inwigilowana Pegasusem? Nie wiem, panie redaktor, natomiast wiem, że mnóstwo przestępstw popełnili ci, którzy byli na strajkach niektórych kobiet, bo znam wiele kobiet, które nie były na strajku, a nawet chyba większość nie była na strajku, nawet na pewno. Natomiast przestępstw, które były tam popełniane, było mnóstwo, jak leżenie funkcjonariuszy policji, jak wulgaryzmy wypowiadane na oczach ludzi i przy kamerach. A widział pan, jak kobiety były bite? To były przestępstwa. Przez funkcjonariuszy po cywilnemu z pałkami teleskopowymi? Funkcjonariusze zachowywali się niezwykle kulturalnie w czasie strajku kobiet, niektórych kobiet, bijąc tak zwanych kobiety. Strajków. Nie, panie redaktor, nie słyszała pani o wulgaryzmach, które tam były wykrzykiwane? Nawet niektóre panie profesor z uniwersytetów, których ja nie zwolniłem, bo nie miałem takiego upoważnienia, mówiły wulgarnie do studentów, którzy tam się gromadzili, albo niektóre nauczycielki wulgarnie do uczniów, którzy tam się gromadzili. To były dramatyczne czasy, pokazujące upadek całkowicie obyczajów, które w ogóle rządzą sferą publiczną. No, tak oceniam strajki niektórych kobiet. Tak zwane strajki niektórych kobiet. Czy Zbigniew Ziobro będzie wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem, panie redaktor, dlatego, że nie jestem w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Nie ja o tym decyduję. Ale pan wie, że pan nie będzie. Że ja nie będę wiceprezesem? No, myślę, że gdybym miał być wiceprezesem, to ktoś by mi to powiedział, a nikt mi na razie tego nie powiedział. I nie mówię o mediach, dziękuję za zaproszenie, tylko mówię o ścisłym kierownictwie. Nie było o tym dyskusji. A dlaczego suwerenna Polska ma mieć dwóch wiceprezesów, czyli Patryka Jakiego i Zbigniewa Ziobrę? A ja nie wiem, czy będzie dwóch. Tak mówią, tak? Tak słyszałam, ale pan ma lepsze informacje. Nie, tylko Patryk Jaki będzie wiceprezesem? Nie słyszałem, nie interesowałem się tym w żaden sposób, czy będzie dwóch, czy jeden wiceprezes, czy ktokolwiek z nich będzie wiceprezesem. Cieszę się, że suwerenna Polska być może przyłączy się do Prawa i Sprawiedliwości w sobotę. Nie interesuje pana, kto jest we władzach partii? Nawet nie wiem, czy mógłbym wymienić dzisiaj wszystkich wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Ale pan będzie w tym komitecie wykonawczym, w tym komitecie szerszym wykonawczym, gronie. Tak, to mogę powiedzieć, że była rozmowa na ten temat ze strony ścisłego kierownictwa ze mną i podpisałem oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Czy będę? No to zależy od tego, czy Rada Polityczna mnie wybierze do tego grona Komitetu Wykonawczego. Powiedział pan, po zwycięskich wyborach prezydenckich nie czekamy na wybory w 2027 roku, tylko przejmujemy władzę. Jak chcecie przejąć władzę? To jest zupełnie oczywiste. Wybory prezydenckie są punktem zwrotnym w jedną albo w drugą stronę. Jeśli wybory prezydenckie wygrałby kandydat Platformy Obywatelskiej, zakładam, że będzie to Trzaskowski bądź Tusk, bądź Sikorski, ale innych kandydatów nie widzę, to mamy przejęcie władzy przez jedną stronę sceny politycznej i to taką, która dzisiaj wprowadza anarchię. Czyli to, co Prawo i Sprawiedliwość miało. Mieliście rząd przez 8 lat i swojego prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość miało programy inwestycyjne, rozwijało kraj i nie wprowadzało anarchii prawnej. Dzisiaj mamy anarchię prawną, która polega na negowaniu rzeczywistości, negowaniu instytucji centralnych, konstytucyjnych organów ale państwa. Ale przecież ta anarchia prawna to jest spadek po Prawie i Sprawiedliwości. No właśnie tu się różnimy chyba powiedział pani redaktor? Nie wiem, bo pani redaktor pyta, ja tylko odpowiadam, więc wydaje mi się, że takiej anarchii jak dzisiaj, nawet jestem przekonany, nie było nigdy nawet w głębokim PRL-u. Dzisiaj, wie pani, zwykli gwałciciele i mordercy mogą składać wnioski do sądów i to zaczynają robić. Sądy pytają już prokuraturę, kto obsadzał i na jakiej zasadzie prokuratorów okręgowych, prokuratur regionalnych, dlatego że zwykły zabójca może dzisiaj podważyć tymczasowe aresztowanie bądź akt oskarżenia skierowany do, przeciwko niemu do sądu, tylko dlatego, że został skierowany przez prokuratora obsadzonego przez uzurpatora. Takich rzeczy nawet w głębokim PRL-u nie było. Ale to jest kwestia tej anarchii prawnej. Ale ja chcę pana zapytać, jak z tego wyjść? Jak wyjść z tego chaosu, który jest dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości? Niektórzy nazywają to resetem konstytucyjnym, a niektórzy, jak pan prezes Kaczyński, mówi wprost, po prostu o uchwaleniu nowej konstytucji. Wydaje mi się, że musi dojść do takiego momentu, w którym wszystkie strony konfliktu, nazwijmy to w ten sposób, czy wszystkie ugrupowania na scenie politycznej, wydelegują jednak swoich przedstawicieli, którzy ustalą pewną nową formułę działania państwa. To znaczy musi powstać nowa konstytucja, musi powstać porozumienie wokół tego, że trzeba zatrzymać ten chaos, bo ten chaos prowadzi nas wszystkich. Nie tych, którzy go wprowadzają tylko, nie tylko nas, ale tylko był projekt zmian w Trybunale Konstytucyjnym, zmiany zasad powoływania sędziów i prezydent Andrzej Duda nie podpisał tego projektu, tylko wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Miał święty obowiązek to zrobić. Mówię to jako konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych. Dlatego, że podważanie artykułu 190 ustęp, zdaje się, trzeci, mianowicie przepisu, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące, jest po prostu sprzeczne z konstytucją. Z tymczasem na podstawie artykułu 126 prezydent Rzeczypospolitej Polski ma nie tylko prawo, ale święty obowiązek stać na straży przestrzegania konstytucji. Ktoś, kto uchwala prawo, które jest jawnie sprzeczne z konstytucją, musi się liczyć z tym, że ktoś taki jak prezydent Rzeczypospolitej Polski będzie miał obowiązek skierować ten projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Tyle. Ale mówimy nie o zmianie ustawy, tylko mówimy o zmianie konstytucji. Ale tu trzeba usiąść i zrobić nowe rozdanie konstytucyjne i powiedzieć, jak wygląda rzeczywistość. Coś po to, żeby ludzie byli bezpieczni. Tu już nie chodzi nawet o to. Ale to może powinniście wyciągnąć rękę do Koalicji Obywatelskiej, do Koalicji 15 października i po prostu z nimi rozmawiać o tym, żeby naprawić sytuację. Ale oni tego nie proponują. Proponuje to na przykład Konfederacja. Kiedy Konfederacja zaproponowała, nie wiem, pół roku temu reset konstytucyjny, byłem pierwszy, który podniósł rękę i powiedział, tak, ja usiądę do stołu, będę rozmawiał. Chaos, anarchia w historii Polski prowadziła nawet do rozbiorów. Ale wygracie na chaos, na pogłębianie chaosu. No ale my uchwalamy te durne ustawy, czy ci, którzy je uchwalają? No, szanowna pani redaktor, ktoś, kto uchwala ustawy, zgodnie z którą można 100 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które miały oddziaływanie na przepisy prawa, również na prawa i wolności ludzi w Polsce, obywateli, mieszkańców naszego państwa, ktoś, kto jawnie uchwala ustawy sprzeczne z konstytucją, dzisiaj przez panią nie jest nazywany tym, który wprowadza chaos, a ci, którzy mówią, że to jest jawnie sprzeczne z konstytucją, bo jest, tak jak 2 plus 2 jest 4, Trzeba się zastanowić. Powołani przez was sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mówią, że na przykład pani prezes, pani Sejm redaktor, powołał za czasów Prawa i Sprawiedliwości, że pani prezes Julia Przyłębska nie jest prezesem. Otóż mianował ich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybrany w demokratycznych wyborach przez naród polski. To na jest ta antenie różnica. Tu stawiamy kropkę. Musimy kończyć na antenie Radiowej Trójki. Naszym gościem był Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ale przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego PiS przegrało wybory i co musi zrobić, żeby ponownie wygrać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Suszarka Bosch. 8 kg. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2897. Teraz za 2799 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 raty 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Otwarte! Zapraszamy do salonów Volkswagena. Od 15 do 19 października na dni otwarte. Sprawdź ofertę wyprzedaży rocznika 2024 i wybierz model, który pasuje idealnie do Ciebie. Volkswagen. Stop! Cholesterol. Z Optimal Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Korzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook. Idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze trójki Anna Hartej. Zaczynamy od A4 Katowice Kraków w okolicach węzła Rudno. Na 383 km dachowało auto, no i utworzył się tutaj spory zator w stronę Krakowa. Stoją też kierowcy przy Chrzanowie na autostradzie A4 również w stronę Krakowa. Kończą się utrudnienia na trasie S2 pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Aleja Krakowska. Samochód osobowy uderzył w barierę i tutaj zablokowany był jeden pas w kierunku Poznania. Nadal utrzymuje się tutaj zator. Są problemy z przejazdem na trasie S7 Grójec-Głuchów. Na 413 km zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Przejeżdżamy na Pomorze. Mamy zakorkowaną obwodnicę Trójmiasta. Przed węzłem Gdańsk-Południe stoją kierowcy i w stronę Gdyni, i w stronę Łodzi, ale też droga 91 w Gdańsku jest zakorkowana w stronę Pruszcza Gdańskiego. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Gdańsk-Lipce. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Od 50 do 60 prób nielegalnego przekroczenia białorusko-polskiej granicy notują w ostatnich dniach funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Migrantów, którzy sforsowali zaporę, zatrzymywano m.in. w okolicach Białowieży, Kuźnicy, Michałowa i Czeremchi. Presja migracyjna na granicę wschodnią to skutek działań służb białoruskich i rosyjskich, przypomina w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Mamy świadomość taką, że to jest hybrydowa agresja i że białoruskie, rosyjskie służby dowolnie mogą regulować. Teraz z różnych powodów też i tej naszej ogromnej aktywności, ta presja jest mniejsza, plus strefa buforowa, którą prowadziliśmy w czerwcu. Od początku roku strażnicy graniczni udaremnili ponad 27 tysięcy prób sforsowania granicy. 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału południa regionu odeskiego. Rosyjskie rakiety balistyczne trafiły w dwupiętrowy budynek, w którym przebywali cywile. O 11:00 poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. W tym roku zgłoszono 286 nominacji. Wśród nich jest organizacja Emergency Response Rooms działająca w Sudanie, Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie UNRWA, Palestyńska Grupa Broniąca Praw Człowieka Al-Haq oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Zgłoszona została też kandydatura papieża Franciszka, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Pełny serwis Trójki o 9:00. Sponsorem programu jest Continental. producent opony całorocznej All Season Contact 2. O tej porze na termometrach zobaczymy na ogół od 9 do 13 stopni Celsjusza, tak chłodniej na zachodzie, cieplej na wschodzie kraju, w ten sposób się to dzieli, a po południu najcieplej będzie w centrum, a dookoła obwarzanek z deszczem i niższą temperaturą, w środku około 15, na zewnątrz około 11 stopni Celsjusza. W Tatrach możliwy dziś będzie deszcz ze śniegiem i śnieg, nad morzem możliwe będą burze. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. 26 minut mamy do godziny 9, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. I feel my story is still untold, but I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Murphy, Murphy's Law w trójce, za kilka minut u nas na stronie, ale teraz jeszcze Państwa historie i propozycje literackie. Pracując kiedyś na nocnej zmianie, postanowiłem skorzystać z biblioteki szpitalnej. Pożyczyłem tam książkę autorstwa Kena Folletta, Igła. I był to początek mojej przygody z tym autorem. Właściwie przeczytałem wszystkie jego pozycje. Po kilkunastu latach postanowiłem wrócić do tego i skompletowałem własną bibliotekę tego autora. Polecam wszystkim. Jestem w trakcie czytania znakomitej książki Waldemara Piaseckiego, Jan Karski, Jedno życie. To jest pasjonująca lektura i właściwie historia Polski XX wieku, gdzie opisywana jest kultura, edukacja, polityka, dyplomacja. I to wszystko na tle życiorysu znakomitego naszego bohatera Jana Karskiego. O te propozycje lektur dziś Państwa poprosiłem, bo dziś wieczorem, no i później także, Noc Bibliotek pod hasłem Moc Bibliotek. Ja w sprawie Nocy Bibliotek, bardzo fajna inicjatywa. I chciałbym się pochwalić, u nas w Rudzie Śląskiej jest stanek biblioteka zrobiony, wyremontowany z starego dworca. Hebziu. Bardzo fajne miejsce i polecam wszystkim. Trzeba zapisać i odwiedzić przystanek Biblioteka w Rudzie Śląskiej. Jack White i That's How I'm Feeling w Trójce Teraz. Mamy 21 minut do 9. Niektórzy mówią, że wszystkie książki świata przeczytał przed 11 urodzinami. Niektórzy mówią, że dostał wtedy list z Hogwartu, ale odmówił, bo magii nauczył się z książek. No my wiemy na pewno, że nazywa się Stig. To znaczy Michał Nogaś. Na stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapada cisza po takim przedstawieniu. Miało być miło, mam nadzieję, że było miło. Bardzo. A ja mam dla Państwa, dla Ciebie, dla siebie też wspaniały prezent, muszę przyznać. Otóż przyszedłem dzisiaj do studia z książką, która ukazuje się w przyszłym tygodniu. I jeszcze kilka dni temu niczego o niej nie wiedzieliśmy. Tymczasem, niespodzianka. Tak, nagle pojawiła się informacja, która nie tylko mnie, przyznam, zelektryzowała. Otóż, proszę Państwa, dostaniemy jeszcze jedną książkę Ryszarda Kapuścińskiego, wielkiego polskiego reportera, którego nie ma już z nami blisko dwie dekady, a tymczasem... No i tu właśnie pojawia się pytanie, jak to możliwe? A możliwe jest to tak, że w 1984 roku Ryszard Kapuściński złożył do druku książkę, która z racji tego, że Polska była w takiej, a nie innej kondycji politycznej, społecznej i historycznej, nie mogła się ukazać. Przez sito cenzury na pewno by się ta książka nie przedarła, nie przedostała, więc trafiła do szuflady. I teraz, po czterech dekadach, spadkobiercy Ryszarda Kapuścińskiego... Trafili na tę szufladę. Nie, po prostu postanowili w końcu, myślę, że na szufladę trafili wcześniej, ale doszli do wniosku, że warto tę książkę opublikować. To ma też związek z 80. urodzinami spółdzielni wydawniczej Czytelnik, która publikowała przez lata najwybitniejsze dzieła cesarza reportażu. I oto jest i w przyszłym tygodniu ukazuje się Zegar piaskowy. Ci spośród Państwa, którzy czytali Kapuścińskiego, wiedzą, że poza tak wybitnymi dziełami jak Cesarz, Szahin Szach czy Imperium, publikował także, było 7 tomów, książki pod tytułem Lapidarium. I tam się dzielił z nami swoimi myślami, wypiskami z książek, które przeczytał, scenkami z życia, myślami, wizjami też, bo jak się okazuje, Kapuściński był wizjonerem. No i ta książka, która miała ukazać się, albo została złożona do druku w 1984 roku, brzmi niebywale profetycznie. Ma się wrażenie, że Kapuściński opisuje Polskę i świat współczesny. Postęp społeczeństw, pisze, będzie się coraz bardziej mierzyć rozwojem komunikacji i zwiększeniem obiegu informacji. Im bowiem bardziej skomplikowany i rozwinięty organizm, tym więcej informacji potrzebuje, aby istnieć i żyć. Informacje to czerwone ciałka każdego społeczeństwa. Język jest dziś narzędziem, którym posługuje się władza, aby narzucić ludziom swoje schematy myślowe. Pisał wtedy, w 1984 roku, można powiedzieć pamiętnym. No ale gdyby to przyłożyć do naszej rzeczywistości, to myślę, że właściwie to jest jeden do jednego opowieść. Kapuściński w tej książce pisze o tym, właściwie do tych tematów wraca, które zawsze pojawiały się w jego książkach, czyli rozpad dawnego świata i kształtowanie się nowego ładu, kolonializm i neokolonializm, kondycja społeczeństwa i mechanizmy rządzące tym, co nazywane jest człowieczeństwem, a także stosunek do przeszłości. Pisze o tym, jak pokazuje to, jak uważnie obserwuje rzeczywistość i dzieli się jej wyimkami. Zapisuje zdania z książek, które przeczytał. Pisze o kulturze, ale bywa też, że bezlitośnie rozprawia się z Polską. Niby z tą z początku lat 80. ubiegłego wieku, a jednak. Na przykład takie zdania. Człowiek kompromisu, elastyczny. U nas nie lubią takich. Powiedzą o nim, że dwuznaczny. U nas człowiek musi być jednoznaczny. Albo biały, albo czarny. Albo tu, albo tam. Albo z nami, albo z nimi. Wyraźnie, otwarcie, bez wahań. Nasze widzenie jest manichejskie, frontowe. Denerwujemy się, jeśli ktoś zakłóca ten kontrastowy obraz. Wynika to z braku tradycji liberalnej, demokratycznej, bogatej w odcienie. W zamian mamy tradycję walki, sytuacji skrajnych, gestu ostatecznego. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Kapuściński, często to potwierdzali jego znajomi, był wizjonerem. Pisał też na przykład w Zegarze piaskowym tak. Łatwość, z jaką można manipulować umysłem ludzkim, wynika z samej natury człowieka. Jest on bardziej odbiorcą niż poszukiwaczem. Chętnie, z powodu lenistwa, bierności i braku wyobraźni, zadowoli się pierwszą z brzegu informacją lub opinią, a ta im bardziej będzie uproszczona, ubarwiona i bzdurna, tym lepiej. Bzdura ma coś z konwencji bajki i często kiczu. Przemawia więc łatwo do wyobraźni potocznej. No, gdy to się zestawi z fake newsami... Nie, ja tu z podejrzeniem takim, że to ktoś napisał dziś jednak, rzeczywiście. A jednak był to rok 1984. Albo po prostu świat się nie zmienia. Albo po prostu Ryszard Kapuściński widział więcej i myślę, że i świat się średnio zmienia i on naprawdę, co wiemy nie od dziś, potrafił przewidywać przyszłość i przyglądał się wielu mechanizmom i procesom społecznym z niebywałą uwagą. Współczesna Polska, obecny świat i my żyjący w trzeciej dekadzie XXI wieku możemy się bez problemu naprawdę przejrzeć w słowach Kapuścińskiego zawartych w Zegarze piaskowym niczym w lustrze, bo przecież, tu ostatni cytat, badać siebie, niezbędny warunek, aby być sobą. Książka się ukazuje w przyszłym tygodniu nakładem Czytelnika, no i to jest doskonały prezent dla tych, którzy, tak jak ja, dzięki wielkiemu reporterowi zaczęli odkrywać i rozumieć świat. Zegar piaskowy, nowa książka Ryszarda Kapuścińskiego, wychodzi po raz pierwszy 40 lat po tym, jak została złożona do druku. I oczywiście mamy egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy. Część rozdamy mailem, książki @polskieradio.pl, część telefonem 22 i 7 trójek. Bardzo dziękuję. Także. Fleetwood Mac, Little Lies w trójce, 8 minut do 9. Sporo Państwa propozycji lektur pojawiło się dziś w audycji porannej. Za nie wszystkie dziękujemy. Przypominam przy okazji, że Zegar Piaskowy, egzemplarze w zasadzie publikowanej po raz pierwszy książki Ryszarda Kapuścińskiego, Michał Nogaś ma dla Państwa książki @polskieradio.pl lub telefonicznie też można się zgłaszać. 22 i 7 trójek. Widzę, że Ola Dobieszewska już notuje adresy pewnie. Trzeba się spieszyć. Ale w temacie książek na podsumowanie tej audycji i może jednocześnie na rozgrzewkę przed nocą bibliotek mamy taki głos od naszej słuchaczki. Wszystkie książki są ważne, tylko należy je czytać. No lepiej bym tego nie ujął, więc w tym temacie już nic nie będę dodawał. Za to chciałbym się pożegnać, bo to ostatnia moja audycja poranna w tym tygodniu. Mamy piątek, za chwilę winien i ma, a Robert Grzędowski bardzo Państwu dziękuję, ale dziękuję także Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska i Marcin Walter. Do usłyszenia, Jessie Ware, na koniec tego naszego spotkania piątkowego. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. 6 dni spadających cen na produkty objęte promocją. Tylko do wtorku. Laptop Acer, procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. W Carrefourze znajdziesz zniżki na każdą jesienną okazję. Znicz szklany z czasem palenia około 25 godzin, aż 23% taniej, tylko 9,99 za sztukę. Oferta ważna do 12 października, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Masz już pomysł na kolejne zakupy? Jak tak, to Allegro. A jak cenisz bezpieczne kupowanie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy Cię od pierwszego kliknięcia. Kupujesz na spokojnie, co tylko chcesz, a w razie czego możesz liczyć na naszą pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez 2 lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko. Zaraz, zaraz. Wy ciągle jesteście głodne albo wciąż chcecie się bawić. A szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza, Piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stuparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz mega wydajny żel do prania Waszkenich 110 prań za 15 zł przy zakupie 2. Sprawdź najlepsze oferty w mieście. Make a Deals. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 20 zł. Żegnamy.